بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوك ونتريكم من موضع موزي وصفر mwaka 1442 katika darsa al-usul al-thalatha ni Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala li sharh ma'ali Sheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Tulianza katika vikao vilivyopita risala ya pili. Katika hii risala thalathu masail yajibu ala almuslimi taallumuha wal amalu biha, mambo matatu ambayo ni wajibu kwa muislamu kujifunza na kuyafanyia kazi na amali. Kataja al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba sisi na akaturuzuku na kutusaidishia njia za maisha katika huu ulimwengu. Wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aish qalilan ma tashkurun. Walam yatrukna hamalan, na Allah hakutuacha hivi hivi kuwa hatuamrishwi wala kukatazwa. Bal arsala ilaina rasulan, bali alitutumilizia sisi mtume. Faman ata'ahu dakhala aljanna wa man 'asahu dakhala an-nar, mwenye kumtii mtume huyu aliyetumilizwa kwetu asi huyo ataingia peponi, na mwenye kumaasi mtume sallallahu alaihi wasallam basi huyo amechagua mwenyewe kuingia motoni. Na kama ilivyo uslub wa al-Imam al-Mujaddid rahimahullah, hakuwa akizungumza suala lolote isipokuwa atamalizia na wa dalilu ala dhalika, dalili juu ya hayo. Bimaana haya maneno si maneno yake, ni maneno aliyotoa katika kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii ndio sababu mahasimu wal Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab huwezi kuwapata hata siku moja wakikwambia huyu Muhammad bin Abdul Wahhab alikuwa mbaya, hawezi kusema kwenye kitabu chake fulani anasema hivi. Watasema tu maneno kama hayo, lakini hawezi hata siku moja, yoyote anamzungumza vibaya al-Imam al-Mujaddid hawezi kukaa chini akasema kitabu fulani ansema hivi, kwa sababu yote anayoyazungumza nyuma yake kuna dalili katika Qur'an na Sunna. Na hili limewakera wengi katika mahurafi, ahlul bid'ah wamekerwa sana na uslubu wa al-Imam al-Mujaddid kuwa kila analotaja ana dalili. Sasa katika haya aliyosema akasema wa dalilu qawluhu ta'ala, taja dalili. Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula, hakika sisi tumewatumilizieni nyinyi mtume awe ni shahidi juu yenu kama tulivyomtumilizia Firaun mtume ambaye ni Musa alayhi salam. Fa'asa Firaun ar-rasul, Firaun akamkadhibisha na kumaasi mtume wa Allah aliyetumilizwa kwake. Fa akhadnahu akhdan wabila, Allah akamkamata mkamato wa mateso, akamadhibu hapa duniani na bado yale yanomngoja kesho akhira. Qawluhu wad-dalilu ay ala irsalir rasul, dalili kuwa Allah amemtumiliza mtume. Qawluhu ta'ala inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aun ar-rasul fa'akhadhnahu akhdhan wabila. Qawluhu ta'ala inna ad-dhamiru raji'un ila Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha dhamirun mu'azzimu nafsahu li'annahu 'azimun subhanahu wa ta'ala. Inna hakika sisi, dhamiri hapa yarejea kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mara nyingine watu huuliza kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala ametumia dhamiri ya wingi wakati yeye ni mmoja. Sema hadha dhamirul mu'azzim nafsahu, hii ni dhamiri ya mtu anayejiadhimisha na kujikuza, sababu Allah subhanahu wa ta'ala ni mkubwa mtukufu. Kwa hivyo yatumia siga ya jam'a kuonyesha kiburi alichokuwa nacho Allah subhanahu wa ta'ala. Na mara nyingi utapata mtu anayeuliza hivi, auliza kwa inadi, hata katika Uislamu wako, mbona hapa inasema nahnu khalaqnakum, alafu yeye akikaa na mwenzake akianza kujisifu katika mambo ya kidunia, yeye huyo anauliza swali kama hili, humuona azungumza na pua, asema watu kama sisi wena nani? Watu kama sisi we na nani? Na we ni mmoja, sema mimi. Mbona wasema sisi? Kwa sababu ni lugha ya kibri. Kutumia wingi ni lugha ya kibri, na lugha hii na kiburi hiki anastahiki nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hii ni lugha ya mtu anayejikuza akasema kuwa sisi ni kadha wa kadha. Allah subhanahu wa ta'ala aliitumia lugha kama hii katika kitabu chake kuonyesha utukufu wake subhanahu wa ta'ala. Wa ma'na arsalna ay ba'athna wa awhayna ilayhi, tumemtumiliza na kumteremshia wahi. Wa qawluhu ilaykum ya ma'shara al-thaqalayn al-jinn wal-ins, enyi majini na watu, khitabun li jami'in nas, na mazungumzo haya waelekea watu wote. لأن رسالة هذا الرسول عامة لجميع الناس إلى أن تقوم الساعة. وسباب رسالة يمتم محمد صلى الله عليه وسلم نرسالة إلي وينيا ووتووتي مبكة كتكبسمام قيامة. هي ديني يا الله سبحانه وتعالى أليكوا أكي وتمليزا متومة ووتواو خاصة كفكيشة وجنبه. Ndio kaona Banu Israel aweza kutumilizwa kwa Musa alayhi salam, akatumilizwa kwa Isa alayhi salam wa hakana. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa mtume wetu ni mtume wa mwisho, akamtumiliza kwa watu wote, hujja iwe imesimama kwa walimwengu wote, majini na watu wote. قوله رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم, نتومي هابا نكسوديوا نمتو محمد صلى الله عليه وسلم. قوله شاهدا عليكم أي عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بأنه بلغكم رسالة الله وأقام الحجة عليكم. نتومي وينه هو أتكوى شهيد جوين كيشهم بلي الله سبحانه وتعالى سكوى قيامة كوى ألفكيش رسالة, alifikisha ujumbe na kusimamisha hujja juu yenu. Kama qala ta'ala rusulan mubashirin wa mundhirin li alla yakuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul, Allah ametumiliza mitume kwenye kuwabashiria wale watakaomtii Allah subhanahu wa ta'ala, kuwabashiria pepo na thawabu kubwa mbele ya Allah, na kuwaonya wenye kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na adhabu ya Allah. Li alla yakuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul, Malengo ni kuwa watu wasiwe na hoja kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwa washatumeiziwa mitume. Fala ahada yawm al-qiyamati yaqulu ana lam adri anni makhluqun lil-ibada. Hakuna mtu kesho aweza kuja siku ya kiyama akasema kuwa mimi nilikuwa sijui kama mmeumbiwa ibada. Nilikuwa naona nilikuwa naumbwa nile kabeji ama naumbwa nile nyama, basi nile nile nlewe nifanye hivi mcheze alafu nde zangu. Mimi nilikuwa naona hivyo. Hakuna mtu atasema hivyo siku ya kiyama. Hakuna mtu aweza kusema mbele ya Allah kuwa mimi nilikuwa sijui kwa nini nimeletwa duniani. Allah amesimamisha hujja, sema ana lam adri madha yajibu alayya, nilikuwa mimi sijui kipi kilichokuwa wajibu juu yangu. Walam adri madha yahrumu alayya, sijui haramu nini pia nilikuwa sijui. La yumkinu an yaqula hadha li'anna ar-rusula alayhim as-salatu was-salam qad ballaghathum, kwa sababu mitume alayhim as-salatu was-salam wamewafikishia ujumbe. Wa hadhihi al-ummah al-muhammadiyyah tashhadu alayhim, na hu umma umma mtume Muhammad sallam utawashuhudia umma wote waliopita kuwa mitume wao walifikisha ujumbe. Qala ta'ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Allah amewajalia huu umma ni wakati na kati, umma bora kabisa. Litakunu shuhadaa ala nnas, ili muwe ni mashahidi juu ya watu. Wayakuna rasulu alaikum shahida, na awe huyu mtume wangu juu yenu ni shahidi. Fahadhihi lummatu tashhadu ala lumami lsabiqati yauma alqiyamati أن رسلها بلغتها رسالات الله. هو أمة أمة محمد سكوى قيامة وتشهد لي أمة وليتنغلي سكوى قيامة كومتوم واو وليوفكشي ويوم بما يجدونه من كتاب الله عز وجل وتشهد لي كوليبي ومجواجي كومفكش ويوم kwa kile walichokisoma katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tusoma qasasul anbiya, tusoma Nuh kuwa aliwafikishia ujumbe watu wake, tusoma kuwa Hud aliwafikishia ujumbe watu wake na wengineo katika mitume wa Allah. Li anna Allah qassa alaina naba al-umam as-sabiqa war-rusuli wa ma qaluhu li umamihim, sababu Allah ametueleza na kutufafanulia habari za umma waliopita na mitume waliotumilizwa kwao na yale waliowajibu mitume wao. Hayo yote sisi tunayajua kwa kitabu, kupitia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa siku ya kiyama mtume sallama aeleza tukio hilo kuwa ataitwa Nuh alayhi salam mbele ya ulimwengu mzima, kisha aulizwe mbele ya Allah, ulifikisha ujumbe kwa watu wako? Asema ya Rabbi, waulize hawa kwa mimi nimefikisha ujumbe kwao. Lakini hawa wakakataa, hawa ndio walikuwa, hawa likataa. Wale watasema ma jaana min bashirin wala nadhir. Hebu we hata hatukujui wewe. Wewe hujawahi kuja. Sababu aona akisema hivyo atajiokoa. Wataitwa ummati Muhammad. Mwasemaje ummati Muhammad? Nuh alifikisha ujumbe kwa jamaa zake? Naam. Tushuhudia kuwa Nuh alifikisha ujumbe kwa jamaa zake wakamkataa. Waliomkubali ni wachache, hao wakamkataa. Mmejuaje? Kupitia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ameeleza qasasul anbiya. Kwa huu umma utakuwa ni mashahidi watakaosimama siku ya kiyama kushuhudia kuwa mitume wa Allah wamefikisha ujumbe kwa umma wao. Kullu hadha arafnahu min kitabillahi azza wa jalla الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يوتي هاي تميفهم كبتيا كتاب جاء الله سبحانه وتعالى كتاب وانباتو هكينجي باطل كبساء ملياكي ولا نماكي هكونا باطل يوزكو انجي كتاب جاء الله سبحانه وتعالى كميفذي ونا الله سبحانه وتعالى. Hakuna yeyote anayeweza kuongeza chochote, hata herufi moja huwezi kuongeza katika kitabu cha Allah, isipokuwa siku ya pili watu watagundua kuwa hiki kitabu hapa kina matatizo. Hili ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelisimamia mwenyewe. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Qala wa yakuna ar-rasulu wa huwa Muhammadun sallallahu alayhi wasallam alaykum ya ummata Muhammadin shahidan yashhadu alaykum 'inda Allahi annahu aqama 'alaykum al-hujja wa ballaghakum ar-risala wa nasahakum fillah fala hujjata li ahadin yawma al-qiyamati bi an yaqul ma balaghani shay'un ma ja'ani min nadhir hatta al-kuffar ya'tarifuna 'indama yulquna fi an-nar. Yani tumewatumilizia kwenu mtume huyu awe shahidi juu yenu, na ni mtume Muhammad sallam awe shahidi juu yenu enyi ummati Muhammad, ashuhudia kuwa amewasimamishia hoja siku ya kiyama, atashuhudia hilo na kuwa amewafikishia ujumbe na akawa nasihi kwa ajili ya Allah. Kwa hivyo hakuna yeyote ana hujja siku ya kiyama ya kusema kuwa sikufikiwa na chochote, sikujiliwa na muonyaji. Hata makafiri pia ndani ya moto wa Jahannam waliyadhu billah watakubali na kukiri kuwa wametumiliziwa mitume. Qala ta'ala kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha, kila ninapotupwa kundi la watu wa motoni ndani ya moto wa Jahannam, wale malaika waliowakilishwa pale ndani ya moto wa Jahannam watakuwa wakiwauliza, kwa sababu adhabu ya moto yatisha. Yaani nyinyi hamkusikia kuwa kuna hii adhabu huko mlikotoka? Mambo ya ajabu sana. Anaisikia kuhusu hii adhabu atakuja ingia hapa? Kwa hiyo malaika watakuwa wauliza wale watu, alam yatikum nadhir, ni kwani hamkujiwa na waonyaji nyinyi? Na katika aya suratu Zumar, futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam yatikum rusulun minkum, ni hamkujiliwa na mitume kati yenu nyinyi, yatluna alaykum ayati rabbikum wa yundhirunakum liqa'a yawmikum hadha, wakawasomea aya za Mola wenu na kuwaonya juu ya kukutana siku nzito kama hii. Watasema la, qalu bala, watakubali kweli kweli tumejiliwa na waonyaji. Na katika suratul mulk, qalu bala qad ja'ana nadhir, watajibu kuwa ni kweli tumejiliwa na muonyaji. Fakadhabna, tukamkadhibisha, tukamwambia muongo. Waqulna, kisha tukamwambia, ma nazzala Allahu min shay'in, Allah hakuteremsha chochote, muongo tu. In antum illa fi dhalalin kabir, hatuoni nyinyi, hatuoni nyinyi isipokuwa mko katika upotofu tena mkubwa. Na siku zote ni hivi, watu wa batili waona watu wa haki wako kwenye upotofu si mdogo, mkubwa. Wao ndio wako kwenye haki. Mitume wa Allah walipokuja kuwalingania wakawakataa. Yaquluna lirrusul antum fi dalal, fahum yukadhibuna ar-rusula wa yudhallilunahum, sio kuwa wakadhibisha tu na pia wasema ni wapotofu. Mmoja katika umma ambaye inna lanaraka fi dalalin mubin, sisi tukuona wewe huko katika upotofu tena ulio wazi kabisa. Qala ya qaumi laysa bi dhalalatin, mtume wajibu, mimi sina upotofu, sijapotea mimi, nawalingania katika haki. Bora kwenu, ni kheri kwenu, nifuateni. Wakawakataa mitume wao, jaza yao ikawa ni hii. Hadhihi alhikmatu fi irsal ar-rusul, iqamatu alhujjati ala alibad وهداية من أراد الله هدايته. هي ndio hikma ya kutumilizwa mitume, kusimamisha hujja juu ya waja wa Allah, na wawe ni sababu ya kumuongoza yule ambaye Allah amemtakia hidayah. Ar-rusul yahdi Allah bihim man yasha wa yuqimu al-hujjata ala man aanada wa jahada wa kafara. Mitume Allah huongoza kupitia kwao wale anaowataka kuwaongoza, na kusimamisha hujja kwa yule anayefanya inad na kukanusha na kukufuru mitume wa Allah. قوله كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. الرسول هو موسى عليه الصلاة والسلام. Mtume aliyetumilizwa kwa Firaun ni Musa alayhi salatu wassalam. Wa Firaun huwa al-malik al-jabbar fi Misr alladhi da'a ar-rububiyya. Na Firaun anayekusudiwa hapa ni yule mfalme jabbari yule aliyekuwa Misri. Aliyedai kuwa yeye ndiye Mola mlezi, muumba. Hata babake pia anamuumba yeye na mama yake alimzaa. Yaani hata akili pia hatumii. Wale waliokuwa kabla yake nani aliyewaumba? Asema yeye ndio ana rabbukumul a'la. Haya wale waliokuwa nyuma kabla yapo. Wallahi kibri kitu kibaya sana. Kiweza kumfanya mtu akatamka maneno hata akili timamu akikaa chini anaweza kujicheka. Sasa wewe ikiwa wewe ndio muumba, unayetoa riziki, unaifanya mambo yote wewe Firaun na babako ulimuumba wewe. Na mamako aliyokuzaa pia ulimuumba wewe. Kabla ya wewe kuja, wale waliokuwa kabla yako nani aliyewaumba? Lakini akadai rububiyya huyu Firaun. Qala Firaun laqabun likulli man malaka Misra yuqalu lahu Firaun. Firaun ni kila mfalme aliyemiliki Misr aitwa Firaun. Farao. المراد به هنا فرعون الذي ادعى الربوبية. نهابا يكسدوا أن يقول فرعون الذي يدعي أونغو. فقال أنا ربكم الأعلى. أكسما مني ميمين دي مولوين مليزي تينا يلو وجيو كبسا دي وأمبا. نبالي بالي كنا واتو كبوزاكي هنا أدابو فرعون كنا واتو وزيما بالي بلا شك أمبوكي عمري ومن بيتا لكن بيا وانبيا ميمين دون وأمبا ويتون كوانا وكزاليوا. Lakini nasema yeye anwaumba. Yeye ndiye Mola wao mlezi. Fa'asa Fir'aunu ar-rasul. Fir'aun akamuasi mtume huwa Musa. Kafara bihi Fir'aun kama qassa Allahu fi kitabihi ma jara baina Musa wa Fir'aun wa man taha ilayhi amru Fir'aun wa qaumihi. Allah subhanahu wa ta'ala aleza kuwa Fir'aun alimkufuru na kumkanusha Musa. Ametusimulia katika kitabu chake yale yaliyojiri baina ya Musa na Firaun. Na mwisho wa jambo la Firaun lilikuwaje na jamaa zake. Fa akhadhnahu ay akhadhna Firaun bil uqubati wa huwa anna Allah aghraqahu huwa wa qaumahu fil bahri thumma adkhalahum an-nar mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara. Allah subhanahu wa ta'ala akamkamata na kumpatiliza Firaun kwa mateso ya adhabu. Wallah alimzamisha kwenye maji yeye na jeshi lake lote. Hakuna aliyesalimika. Kawaangamiza wote ndani ya ile bahari. Basi Firaun alikuwa na kibri sana. Haoni kuwa Musa ameokolewa na miujiza haya. Bahari ilimpasukia nani kabla ya hapo? Bahari impasuka njia 12 ikawa iko katika hali ambayo si hali yake ya kawaida. Uliona wapi we maji yakisimama katawdi alazim, kama mfano wa jabali umesimama hivi ikawa kama jiwe hivi bahari na ni maji maji. Kisha Musa wamuona yule yupita, yani basi kama yote yale huko nyuma hayakukufaa pia hili, huoni kama hapa kuna jambo kubwa limepita katika muujiza Allah aliyompa Musa alayhi salatu wasalam? Kwa kibri alichokuwa nacho aliona bado yeye aweza kumfikia Musa na kumwangamiza. Kwa akaingia pale ndani. Wakawaacha waingie, wakaingia vizuri sana. Mpaka walivyoingia wote kisha ile bahari ikafungika. Allah alimwambia Musa watrukil bahra rahwa. Mepigia fimbo ikafunguka, nenda zako sasa, iwache iwache vile vile ilivyo. Innahum jundum mughraqun, ili jeshi la kuangamia ili na lizamisha maji lote. Allah subhanahu wa ta'ala akawazamisha na kuwafisha kwenye maji kwa kosa walilofanya, wakafishwa na maji kisha moja kwa moja wakaingizwa ndani ya moto wa Jahannam, kuanzia pale kaburini waipata adhabu ya moto uliyadhu billah. Fasara fi nnari fi albarzakh, katika barzakh wako ndani ya moto. Qala ta'ala an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyan, asubuhi na jioni wauona moto wa Jahannam na moto wake wawafikia pale waliko. Hadha fi albarzakh qabla al-akhirah, hii ni katika maisha yao ya barzakh kaburini bado akhira. Yu'raduna 'ala an-nar sabahan wa masaan ila an taquma as-sa'a, waiko kwenye moto wauona moto wa Jahannam asubuhi na jioni mpaka kiyama kitakaposimama. Wa hadha dalilun 'ala 'adhab al-qabr wal 'iyad billah, hii ni dalili ya 'adhab al-qabr wal 'iyad billah. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashadd al-'adhab, siku kiyama kitakaposimama basi wataambiwa waingizwe watu wa Firaun katika adhabu kali. Hizi thalathu uqubat, hizi adhabu tatu Allah amewadhibu nazo. Alula anna Allah aghraqahum wa mahahum an akhirihim fi lahdatin wahida, Allah aliwaangamiza kwa kuwafisha maji, kuwafisha kwenye maji akawafuta wote kama mbe wamefutwa tu hivyo, hakuna kilichobakia katika jeshi la Firaun. Athania annahum yu'adhabuna fil barzakh ila an taquma saa, waadhibiwa kaburini mpaka kitakaposimama kiyama, adhabu ya pili. Wa thalitha annahum idha bu'ithu yawm alqiyama yudkhaluna au yadkhuluna ashadd al'adhab wal 'iyad billah, yadkhuluna ashadd al'adhab, watakapofufuliwa siku ya kiyama wataingia katika adhabu iliyo kali zaidi wal 'iyad billah. Qala wa kadhalika man 'asa Muhammadan sallallahu alayhi wasallam fa inna ma alahu ashadd mimma ali qaumi fir'aun. Limadha? Lianna Muhammadan huwa afdalu ar-rusul faman 'asahu takunu 'uqubatuhu ashadd. Kadhalika man yakum 'asim tu Muhammad sallam mwisho wake utakuwa mbaya zaidi kuliko mwisho wa Firaun. Kwa nini? Kwa sababu Mtume Muhammad sallam ndiye mbora katika mitume, ni mbora kuliko Musa alayhi salatu wasallam. Kwa hiyo mwenye kumaasi mtume huyu adhabu yake itakuwa kali zaidi, itakuwa kali zaidi kuliko ya Firaun. Mtu pengine anaweza kusema lakini situaona tu makafiri wafa tu hawafishwi na maji, haimaanishi kuwa mpaka yeye pia achukuliwe tu baharini afi. Adhabu kali sana wataipata katika barzakh na kesho kiyama kwa kumkanusha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qawluhu akhdhan wabila ay shadidan qawiyan la hawadata fihi, tukampatiliza na kumkamata kwa mkamato wa nguvu, hakuna huruma ndani yake. Hawada yani al-lin wal-rifq. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه عليم شديد. Hivyo hivyo Allah subhanahu wa ta'ala mola wako akiupatiliza mji ambao umejidhulumu nafsi yake, wao wenyewe wamejidhulumu, wametafuta wenyewe maangamivu, kukamata kwake Allah subhanahu wa ta'ala na kupatiliza adhabu kwa umiza sana na adhabu yake ni kali sana. Watu wasifanye mchezo kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Uwezi kujua katika yale maasi unaokwenda kuyafanya pale ndio ikawa mwisho wako ukaingia katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu musta'an. فهذه الآية دليل على منة الله علينا بإرسال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلينا. هي آية دليل يا نعمة يا الله جو يتو وكم تمليز محمد صلى الله عليه وسلم وتسيس. وأن الغرض من إرساله أن يبين لنا طريق العبادة. نا لكسكتيش بيوتاونا كتكو إسلام ونكما هوايليوي malengo ya kutumilizwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama hawaelewi. Na lau kama wangeshikamana na yale ambayo ametumilizwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah angewapa izza hapa duniani na kesho akhira. Na pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala awaonyesha mifano ya udhalilifu wanaoupata kwa kumkhalifu huyu mtume aliyekuja kuwabainishia njia ya ibada, lakini bado kuna watu wa muumo mtu waendelea tu. Almuhim anayetaka pepo ya Allah, faman ata'ahu dakhala aljanna, mwenye kumtii mtume sallallahu alayhi wasallam ataingia peponi. Waman asahu dakhala an-nar, na mwenye kumuasi ataingia motoni. Kama dakhala alu fir'auna an-nar, kama walivyoingia watu wa Firaun motoni. Lamma asaw rasulahum Musa alayhi salatu wassalam, walipomuasi mtume wao Musa alayhi salatu wassalam, walipomuasi Allah akawatia motoni. Kadhalika katika huu umma wakimuasi mtume sallam, waliyadhu billah, ni moto. Mwanzo hapa duniani wataishi na dhiki, ile dhiki wanaoishi waijua wao. Kisha barzakh kuna adhabu, kisha akhira kuna adhabu kubwa zaidi. Sallallahu alaihi wasallam. Wakadhalika a'da'ur rusul kullu madha sabilu, maadui wa mitume wote, hii ndio njia yao. Wa hadha tariqu, hii ndio njia yao watakaoifuata. Maadamu wamemuasi mtume swalla sallam, kile kinachowafuata ni mateso hapa duniani, hakuna raha yote wapata. Msiwaone watu wa maasi eti kumeletwa mwimbaji watu waenda kufuata na kuimba, ateza ateze, akitoka pale umwana kiuno atembea ubavu ubavu, umpata faida gani? Umpata faida gani kumuasi mtume swalla sallam? Atakuwa kwenda bwana tuenda kufanya sivyo vitu gani? Endelea waasi, fanya maasiya. Baada ya hapo akirudi jioni asikia dhiki kweli kweli kwa yale aliyofanya, hakuna raha isipokuwa katika kumtii huyu mtume. Kwa hapa duniani ana maisha tambanka, maisha ya dhiki. Msione wallahi hao watu wanafanya maasi wana dhiki ya jamu, wana dhiki. Hata yale maasi wanayofanya yawatia dhiki. Kuna watu yale maasi wanayofanya yawatesa, yale maasi yenyewe yawatesa. Wewe angalia mfano mdogo tu, mlaji marungi, ni hamuone wale watu wateseka, huo wasikitisha sana. Akila yale madudu ya katika mdomo, mwanzo yu amenyamenya, sijui alimisuli hapa kichwani huo yamemea nini, manake bichwa linafurafura hivi mpaka linakuwa kama shepu ya bajia bajia hivi, ni upande huo wa kichwani. Basi wauma yeye, wauma wauma yeye. Akishamaliza wewe umeona yofanya hap hap hap hap, unani hap hap unini wewe? Kuna mwingine anazungumza hap hap kitu kidogo hap, utafikiri wala karoti, lakini ni yeye tu hap hap yofanya hivi. Aya, aende akienda kulala usingizi haumjii, mishipa imesimama kichwani, hana usingizi mpaka pengine karibu na asubuhi ndio alale. Akilala siku ya pili sura yake imekiti kama sijui kitu gani, yani kuona sura imefurafura kwa sababu ya kutopumzika vizuri. Sasa ndio pale umpate yeye ndo amekuwa askari gongo mahali, we anayekuja atamteremshia sira zake zote, hataki kujua. Kwa nini? Kwa sababu ya ile dhiki anayoipata kwa starehe yake, yampa dhiki. Sasa hii bado, hii ni yale madude tu yanavyomtesa. Bado sasa kuna ile dhiki ya moyo anaoipata, maisha tambanka. Sasa hana raha. Akiyamaliza hayo, kuna mengi yamfuata katika mateso hapa duniani. Haya sasa mfano huu, haya maasi watu waona kwa macho, na hili ni moja tu katika maasi. Kefu yule anayemkufuru hasa mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyo atakuwa vipi? Huyo ameasi, huyo anayekufuru hasa atakuwa na dhiki kiasi gani? Kwa kuna mambo watu wayaona kila siku, msikia mara fulani amejiua. Waweza kupata mtu mashuhuri duniani ajulikana, labda pengine ni mchezaji mpira ama kitu kama hivi, mara wasikia amejiua. Kwani ankosa nini huyo? Ana mamilioni ya mapesa, ankosa nini? amekosa saada na furaha katika moyo wake, mpaka aona kilichobakia ni kuondoka mapema ulimwenguni ili nikapumzike, kumbe ndio yuanza. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya, ndio yuanza pale. Bado kuna wa yawma taqumu as-sa'a, siku kiyama kitakaposimama kuna adhabu kali zaidi. Kwa hivyo khairi kwako mfuate Mtume sallam, utaishi na starehe hapa duniani, kaburini utapata barada al-aish, maisha mazuri kuliko ya duniani. Watu wafikiria nikiondoka duniani maisha yatakuwa mabaya sana kule kaburi. Ah, wallahi alazim, ukamtii Allah hapa duniani hakuna maisha ya raha kama maisha ya kaburini. Lau kama utamtii Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani, wala usiwe na hofu katika dua ya Mtume sana, wa as'aluka barada al-aish ba'da al-maut, kuonyesha kuwa kuna maisha baada ya mauti na maisha yale ni kamilifu zaidi kuliko haya ya tabu duniani. Tabu bwana, sasa ile tabu hapa duniani watu wanaoipata, ikiwa mtu atamtii huyu Mtume sallam kaburini, kama vile watu ovu waadhibiwa, na huyu ataneemeka katika kaburi lake, ataneemeka kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallam, afunguliwe katika pepo, ahisi ile harufu ya peponi mpaka simin rabbi aqimis saa, atamani kiyama kisimame. Wakati ule mwingine anasema rabbi la tuqim saa, usisimamishe kiyama, sababu ajua akirejea kule adhabu mkali zaidi. Na huyu mu'min yuko katika starehe kabisa, bado kuna maisha ya milele atakaokaa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa amua mwenyewe bwana, hapa hapa, man ata'ahu dakhala aljanna wa man 'asahu dakhala an-nar. المسألة الثانية إن شاء الله تبدو في صمك تكيكا كتكتشفوات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بارك الله فيكم.